رنگ، برنامه شماره 245. بیروی تو عاشقت رخ گل چه کند؟ بیروی تو عاشقت رخ گل چه کند؟ بی بوی خوشت به بوی سنبل چه کند؟ آن کس که ز جام عشق تو سرمست است، انصاف بده به مستی مل چه کند؟ از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمان، که حریفان ز گل و من ز تأمل مستم. به حقیقی تو وفایی که میان من توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. استخوان از پیکر من، ور نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من، شانه گردم در خم زلف پریشانت نشینم. خاکسترم را گر به باد نامرادی سایه گردم، سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینم. میدهی میدهی خاکسترم را گر به باد نامرادی سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینه عزیزم چشم دشمن جانت نشینم. گر بریزی خون من با غمزه گر بریزی خون من با غمزه گردم لعل احمد همچو گردن بند بالای گریبان دشیم وقت و سیاه فاهم یا سیاه وقت و سیاه فاهم خوشا بر من که روزی خواهم گردم در کنار لال خندان در کنار لال خندانت نشینم گر سیاه بخت و سیاه آمم خوشا بر من که روزی خال گردم در کنار لعل خندانت نشینم گر سیاه بخت و سیاه فامم خوشا بر من که روزی خان گردن در کنار لال خندانت نشینم Thank you. پیغ مشتی استخوان از فکر من سخن از فکر من شانه گردم در خم زلف پریشانت نشینم خورشید جمال خواب نوشین سحر گرده خواب نوشین سحر گرده به مژگان بشینه یا شبی بیدار و گلشایی گر شبی بیدار و گلشایی زهن پیوند مجدان فتنه گردم روی چشمانت نشینم فتنه گردم ناز گردم روی چشمانت نشینم فتنه گردم ناز گردم، فتنه گردم ناز گردم، پشت چشمانت نشینم. در دور شراب و جام و ساقی همه اوست، در پرده مخالف و عراقی همه اوست. کسان که به تحقیق نظر خواهی کرد، نامیست به دین و آن و باقی همه اوست. آنچه به سم رسید برنامه شماره 245 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقای بنان تنظیم یافته. آهنگ همایون از شادروان روح الله خالقی، شعر از آقای رهی مایری، دیگر ابیات از عراقی، سعدی، شیدا، ساز تنها از آقایان لطف الله مجد و پرویز یاحقی، گویندگان روشنک و سلطانی.